سوادی سلام تا پوری ورنو بوغاری پالو پم بارو نا کمین دیرو سوادی سلام تا پوری ورنو بوغاری پالو پم بارو نا کمین نن ما شومان پمګ بیرو کې ورنو بو شاهد پلار پسی ویرو نا کمین نن ما شومان پمګ بیرو کې ورنو بو شاهد پلار پسی ویرو نا کمین دیا تی مانو بس کو اوری فریاد لا دسل گو ظلمو وطن مو انقلاب غواړي اوخو اسلامي انقلاب دیا تی مانو بس کو اوری فریادونه دسل گو ظلمو وطن مو انقلاب غواړي اوخو اسلامي انقلاب نن یاتی مان تے مور بابا کڑی آوازوں نا پسل گو ظلم وطن مو انقلاب واڑی او کو اسلامی انقلاب پتا کی سروی نو کے پرو تیا مزان پا خوشو دشتو پو بائی بان کے زنان پتا کې سروي نو کې پروتیا مزم په خوشو دشتو په بای بان کې زنم پوي نو سرو وجود زما وګورئ داري دلا سفر یا دونا کړنن زما وجود باندې نن زار ډېر دي زخمو نه دي بامو ظلمو وطن مو انقلاب غواړي او کو اسلامي انقلاب نن یاتی مان تے مور بابا کڑی آوازوں نا پسل گو ظلمو وطن مو انقلاب غواړي او کو اسلامي انقلاب د مجاهدو قربانی او ګورئ او هر میدان لے کز مریان جنگی گین نعرہ تکبیر مجاہدین افغانستان مجاہدین افغانستان مرگ بروس مرگ بروس مرگ بر امریکا نعرہ تکبیر پورا مسلم آج کھاتا نشتم کو لے کا اتنا سور لاون سام نن سا بڑیر آکی دے جوڑی دیم تدا غلا را دیو بندی ون سام نسور لا دیو بندی کربان ری برد افغانو ظلمو وطن مو انقلاب غواړي او کو اسلامي انقلاب د مجاهدو قرباني او ګورې په هر میدان له کزمریان جنگيږي پښنټونکو باندې حمله کوي نن د شورویانو نایس نو یارګین د ملنګ جان پړو دی وینو سلبونه لغمو ظلمو وطن مو انقلاب غواړي او کو اسلامي انقلاب نن یاتی مان تے مور بابا کڑی آوازوں نا پسل گو ظلمو وطن مو انقلاب غواړي او کو اسلامي انقلاب بنو او محترم او حاضرونو بیا بیا هلمن یو چې د کانفرنس نظم او دسپلین وساتي په خپلو ځایونو باندې آرام کښینئ دلته به مجاهدین مهاجر او ټول علاقمندان جلسې ته راتلونکي وي ضرورت به د دې نه وي چې تاسو جلسه اخلالوئ نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر د کانفرنس په دې برخه کې ستر مجاهد بهترین واعظ د جمعیت العلماء اسلام د شمالي وزیرستان عامر مولانا دیندار صاحب تاسو ته خپل بیانیا اوروي. جناب مولانا دیندار صاحب ستاسو تشریف راوړي او تاسو ته خپل بیانیا اوروي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، مجاهدین اسلام، مجاهدین اسلام، انصار، انصار، کمونیزم، کمونیزم، کمونیزم، امپریالیزم، امپریالیزم، امپریالیزم، صهیونیزم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید. الحمدللہ دا مجمع د مسلمانانو د خیر خوئی او د اسلام د ترقی د پورا جوړا دو بدینا مبارک مجلس بیا میشتو سا پلوس ډیر کام روسی. مقصود دالا چې د نن انقلاب اگار کا ظاهرا نقشہ ډیر د تبعی او د غم جنئی خبر ادو، لیکن حقیقت سے داد مسلمون دے پورا ڈیرا بہترین موقع دو. دا گلستان یو اڑیکا کے توب دا حکمت خبر ہے لکھ لیے پیشے ہی وعدہ خبر او خست یہ دو چ کچیر فلم مثال دا سے اوشی چ رم دین پبرو پیزاد بندے خرسول سی چ گویا تد اخفل غیرات او دا خپل ذات اخپل خیا موتر وکا او تو تا بڈیر کولی نا زمدین ملاو سی نوے چا کلمان سڑائی غیرتی سڑائی بیا غا زمدین و نخلی ای دے وجنا چھ مارک پا ذات او پا غیرات چھ دا ڈیر بہتار دا پا غا زمدوننا چھ دے تو ذات او عبرو پشے خروب. نو نن دا انقلاب دے سشی دا آخری انجام دا دا چھ گویا چھ یو سڑی تا بے مارک پشے رسے جی آ مارگ اگار کا ظاہر نقشہ ہو مارگ دا وہ خدائی پاک ویائی چہ دا مارگ ندا تو اس نپو پیجئی دا خالق موسنگ رمدید. نن موجودہ دے سلخ خبرہ دا کنفرس دیرا نافع دے دے دو چہ پدے موضوع بندیار سڑائی خبرے ہو دا سلخ سدو دا خام خدان دو چہ میشت دا کا معلومات شتا چہ پدے شب خیر وی کہ دلا سی چ جنگ جاری وی امو خپل خیالات دادی دنن موجودہ چ بچون پ بند جمع شوی دی او د مهاجرین د افغانستان تو مبین سے صلح خر ولی ہدی نہ دا امید نشتا چ دا صلح به د خیر امی خیال خدا دا چ جہاد چ جاری وسوت سی ان شاء اللہ د مسلمانوں دے پورا بدا خیر واجہ سدو شوروی خوب مقابلہ سے دے میری طرح پدیش منی دا موجودہ واقع سے امریکہ سے دو دا دے میری طرح پکماک سے دو کفر یوں ملا دا دا دے میری دے پاکستان علماء سے دی دا دے پاکستان دے حالات نا دیر واقف تی دے افغانستان پا علماء وینا زکا چی دیر واقف سے تیر دا او دے پاکستان دے افسروں نے او دے صدر خلات دے تا دیر شمالیم دا دا میشتا خبار خلق دا غا پشنگوئی کریے دو او دا میشتا وضاحت کردا چی امریکا پا مثال دے یو ایم زکے دو دا افغانستان خلق کیے گگا بیلی میزیم زکا بیلی مثال دا سوش میرا واچے امریکا یو لے ودا او دا پاکستان صدا موجودا دا غا دے غلقے دو دے لکے او دے لے او پمیون سے اس وار خنشتا اگر قانون بے دے اسلام بھی پبوندے میش پاکستان تا دا امید نشتا چدائی بے پدے سلخ شاک ادام اخلی چاہ دے مسلمان پہ بہتری بوندے وی لیکن واحد علاج دې دے دادا چې دا مسله ټول تعلقات په افغانستان علما او مجاهدین پر دا نو دې ته دا درخواست ده چې د خپل وطن کیمه جدایي د خوش کړې دو نه کولا یا ننیم کولا واخ په بندې تیر دا یو کول و دوا کولا دا دا جدایي اغاسې دای په دوام مونږه وسوتی بیړه دا نه کو د خپل وطن ملاقات تا چې دای تعجیل نو کو ان شاء الله امیدا چې دا صلح موجوده مش کی کسی دا غا د مینا پکات صلح دو هو کچیر ته د خپل وطن ملاقات تا بیړه نو کړلا په دغه وطن مونږه دای برقرار شو ان شاء الله دا صلح و د خیر تر وګرځي چې پېښه به د مسلمان خیر آوي او د اسلام خیر باوي پسې دا امید ده د خپل وطن ملاقات ته بیروند کیږي ما او امیر د وزیرستان دی طرف نه مهاجرین ته دا امیر اعتماد ورکوي چې په توشه به داس خلک آوي چې که صلح د اسلام بیا بیا به دای خلاف پاتې نشته تاسو واضح خشي د افغانستان علما او د پاکستان علما ټول متفق دي چې صلح د مسلمان او د اسلام په خیر دو نو هغه مهاجر خلک کې کده خپل غرض د پوره دای صلح نه خشوي عمل ګری خو به میز نه وکی او چې په کوم وخت صلح د مسلمان او د اسلام په خیر باندې موجوده نه وي او سه پر مهاجرین د جهاد په سنگرش وي یا امیر دې دې سره ملګری دو نصرت او په ایو وطن مونږ دې ته د سکونت ضرورت وي ان شاء الله دې میز په زبان مونږ دې میز په کوشش مونږ دې په دې وطن سے دغا سکین وي او ایسا فرواد نه کو او بل پاکستان کا چیرتا خپل امداد وا خپل هر سبان کو دې وزیرستان دمر سر خدات تی او بلکې د افغانستان دمر سر خدات تی مجاهدین په لوس شدي چې په هغه دی شه مشتو سره عیش او گزارا برقرار پوتشي او جهاد جاری وسوتی ان شاء الله صلح به هغه دی ته خدای پاک را سوي چا به مسلمان او د اسلام په خیر باندې وي وې فل خال چې کی مسل خچ میز په د عقل په نظر ورته کسي بالکل منافق نه دو او بالکل د مسلمان سره دې دو کې دو دې منله تامیز بالکل تیار نه وي چې سه په صحیح معنا صلح نه وي واخر دعوانا ان الحمد لله الله تکبیر گنگسو کی دی پاسن گٹ شوی شوریم گنگسو کی دی پاسن گٹ شوی شوریم پن غری دی انقلاب بل شوی اوریم چی گزاری ورانوی دی باطل چلی چی گزاری ورانوی دی باطل چلی زهغ مطمئن ځواک او ڈاڈا زوریم لا په ما کی ډیر اثر دی سوزی دوشتا لا په ما کی ډیر اثر دی سوزی دوشتا خیر پاپا ته پساڑی غری کی سکوریم درنو او محترم حاضرینو د کانفرنس په دې برخه کې د حرکت انقلاب اسلامی افغانستان د سیاسي کمیټې رئیس جناب مولوی صاحب عبدالحکیم مجاهد با تاسو ته په سیاسي ساحه کې خپل دریز او موقف اعلان کړی جناب مولوی عبدالحکیم مجاهد نعره تکبیر نعره تکبیر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لمن له البقاء والكرام ولمن سواه الفناء والعدم والصلاة والسلام على من هو شفيع الأمم لولاه لكان العالم في كتم العدم وعلى آله الذين هم كنوز الحكام وعلى أصحابه الذين هم نجوم الظلام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم درنو مشرانو مهاجرونو ورونو انصارو ورونو مجاهدینو سرتیرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن ورځ د دې غونډې د دې اجتماع د اخوت او ورور ولی مظهر مادی ته مجبوروي چې د مسلمانانو د اخوت او ورور ولی د فلسفي په حق لباندې سنات اشاره وکوم. مختلف دینه چې په هغه آیات کریمه باندې کوم چې ما تاسو تلاوت کو څه خبره کوم یا زموږ تاسو هغه مسله چې نن موږ تاسو ته راپیښه ده، البته د موږ په نیز باندې داندن نه ده، دا څو کاله مخکې وه. مخکې له دې نه چې په هغوی باندې تاسو ته خبره کوم، ځان مجبور بولم چې د دې اخوت اسلامي په نسبت باندې څو محدودې خبرې وکم. الله تبارک وتعالی فرمایي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. الله تبارک وتعالی د مسلمانانو ترمنځ د ارتباط نسبت دسی بیان کړی ده چې مسلمانان سره ورونه دي، البته دا مسلمانان یوازې د افغانستان او پاکستان مسلمانان نه دي، بلکې د دنیا د ګوټ ګوټ مسلمان هر چیرته چې واقع وي د هغوی په منځ کې رشته، د هغوی په منځ کې ارتباط د ورورولي ده. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مفسر اعظم د الله تبارک وتعالی د کلام هغوی وایي ترى المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتواؤدهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويهار كيرت مسلمانان تاسويني ديه غوي مثال ديه غوي نمنا پورور ولیکی دشرا تاسو به غوي پمینو په محبت کې سره ویني، یو دی بل سره په همکاري کې په داسې شکل به سره ویني که مثل الجسد لکه دی یو بدن په اساس باندې. که دی بدن یو عضو په درد باندې راځي نو ټول بدن ورسره ناقرار او په تبه مبتلا وي. اره تکبیر، یقینا د عالم اسلام ټول د شرق نه نیولې تر غرب پورې ټول مسلمانان د یو بدن شکل لري، البته د بدن اعضا سره مختلف دي. د بدن د اعضاو وظیفه مختلفه ده، لاسونه یوه وظیفه لري، پښې بله وظیفه لري، سترګې بله وظیفه لري، خوله بله وظیفه لري، ولې دا ټول یو بدن ده. د دنیا ټول مسلمانان او یا کروڑه مسلمانان دا ټول د یو بدن حیثیت لري، خو ګوري که بدن کې په یو عضو باندې په یو اندام باندې کوم تکلیف ورته راځي نو ټول اندام ورسره ناقرار وي. که په ګوته باندې ازغاینه نیوځي نو پښې ډاکټر ته منډې وهي، دوا ورته لاس ورته دوا راخلي، او خلو هغه زوبي او میدې ته یې تېروي، معده یې نظام کوي او خپل زخمي ځای ته یې رسوي تر څو هغوی آرام شي. نن د دنیا په مسلمانانو کې مسلمانان سره ورونه دي، د افغانستان مسلمانان د دنیا د مسلمانانو یو جز ده. د افغانستان په مسلمانانو باندې کوم مصیبت چې راغلی ده، کوم تکلیف چې راغلی ده، د کفر له طرفه د جهاني بین المللي کفر له خوانه چې په دې کوم تعرض سوی ده، د دې تعرض په نسبت باندې هغوی په نتیجه کې دیارلس لکه شهیدان په دې لار کې وړاندې کړي دي، په دې لار کې ځانونه قربان کړي دي، مالونه یې قربان کړي دي، او وطن یې پرېښی ده، هجرت یې کړی ده، دلته راغلي دي. ولې په اول قدم کې چې د اسلامي اخوات د اسلامي ورورولي مظاهره همدغې منطقې کړې ده چې دنیا نورو مسلمانانو نه ده کړي، یقینا د دې مظاهرې د دې اخوات د دې ورورولي د دې همدردي مبارکي زه د دې منطقې خلقو ته وایم، دې ته د دې زیری ورکوم چې یقینا د اسلامي بدن دپاره اسلام د روح شکل لري. که چیرته روح په بدن کې نه وي بدن به مړ وي، که چیرته روح موجوده وي بدن به ژوندی وي. د اسلامي جسد په نسبت باندې دغه روح اسلامي چې نن په تاسو کې احساس کیږي او د افغانستان د مجاهدینو د افغانستان د ملت درد مې احساس کړی ده، په دې باندې تاسو ته مبارکباد وایم. یقینا د اولې ورځې نه چې د دې ځای نه د جهاد تایید سوی ده، اخیرنۍ ورځ کې به ما همدغه ځای د جهاد تایید کوي. دوام قدم کې د پاکستان ټول ملت د دې جهاد سره ډیره زیاته مرسته کړې ده، ډیره قرباني ورکړې ده او ډیر څه یې په دې لاره کې قربان کړي دي. او بیا ځینې نور مسلمانان بهرحال د افغانستان صورت حال چې نن کوم هلته کې ده، الله تبارک وتعالی دا صورت حال په دې شکل باندې توضیح کوي: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. په افغانستان کې نن دوه ډلې خلق دي، یوه ډله د خدای په لاره کې جنګیږي، هغه څوک چې مسلمانان دي د خدای په لاره کې جنګیږي، غواړي چې د خدای دین په همځکه کې حاکم وګرځي. او بله ډله هغه څوک دي چې هغه د طاغوت په لاره کې جنګیږي، غواړي چې هلته کې کفر حاکم وګرځي، هلته کې اسلام د منځه لاړ شي، هلته اسلامي روایات له منځه لاړ شي. په لحاظه په افغانستان کې دوه ډلې دي، یوه ډله هغه دي چې مسلمانان دي په خدای ایمان لري د خدای په لاره کې جنګیږي، بله ډله هغه دي چې هغوی کفار دي، هغه د طاغوت په لاره کې جنګیږي، هغه د کفر لپاره جنګیږي. دریمه ډله د جهان مسلمانان دي، فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان ضعیف، تاسو وجنګیږئ د دغو د شیطان د ملګرو سره، د دغه د روس او د امریکا د ملګرو سره وجنګیږئ. د دوی ټول دوکې د دوی ټول پریبونه ناکام دي، هغه هیڅ اهمیت نه لري. په دنیا کې کدا خبره عمومیت درلود چې روس او امریکا یو سوپر پاور طاقت دي، خونان په افغانستان کې د افغانستان مجاهدینو د افغانستان مسلمانانو د دوی دغه قائد د دوی دغه پریب د دوی دغه ناره دنیا ته دروغ ثابته کړله. روسان یقینا په افغانستان کې د دنیا هر فرد په دې باندې قایل ده، حتی خپل کمونستان په دې قایل دي، خپل روسان په دې باندې قایل دي چې په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانانو د باغیرت او با ایمان مجاهدینو په وړاندې هغوی شکست وخوړ، هغوی اعلان وکړو که چیرته په افغانستان کې د افغانستان په اکله باندې جنیوا کې کومه امضا لیکیږي او که نه لیکیږي، موږ به له افغانستانه چې ښځو. نور هغوی نه شوای کولی چې په افغانستان کې هغوی خپلې قواوې مستقر پرېښي وای، هغوی په افغانستان کې مکملا شکست خوړلی وو. هغوی د نظام، هغوی د پوځ په ساحه کې، هغوی جنګي ساحه کې، نظامي ساحه کې، سیاسي ساحه کې، په ټولو ساحو کې شکست خوړلی وو. هغوی یقینا د افغانستان نه اعلان کړی وو، هغه مجبور وو وتل بکل. دا ولې روس چې پخوا باندې دا نارې وهلې چې زه یو بشر دوست هیواد یم او دنیا ته یې پریب ورکول، له ځان چې ښیي شیخه پشي جوړه کړې وله، خو دنیا ته دا ثابته شوله چې په افغانستان کې هغه قتل عام چې روس د خپلو باطلو عزایمو دپاره د کفر جهاني دپاره یې وکول، د هغوی نمنه په دنیا کې نه لیدله کیږي. دیارلس لکه خلک د روسانو له خوانه، د کمونستانو له خوانه په افغانستان کې هغوی په شهادت باندې ورسېدل. دومره بربریات، دومره وحشات په دنیا کې څوک نمنه نشي کولی. په لحاظه د سیاست په ساحه کې د هغوی دغه پروپاګنډه دنیا ته تکذیب ثابت شوله، هغه دروغ شولو، هغوی شکست وخوړ. دنیا ته یې دا ښودلی وو چې روسان یو سوپر پاور طاقت دی، یو لوی طاقت ده، هغه کوم ملک ته چې لاړ شي هغه بیرته شاته نشي راتلی. البته د څو بې ایمانه دولتونو په خلاف باندې، د څو بې ایمانه ملتونو په خلاف باندې هغوی خپله سیطره قایمه کړې ده. رښتیا هم چکسلواکیا او څو نورو داسې مملکتو ته چې تللی دي هغه بیرته شاته نه دي ستون شوي. ولې روسانو د انګریزانو نه درس نه و اخیستلی؟ روسانو حماقت وکړو، هغوی په افغانستان کې مداخلات وکړ، اخوی خپل ټول سیاسي شکست سره مخامخ سرو اخوی د نظامي شکست سره مخامخ سرو نن په دنیا کې ټول په دې باندې پوهېږي چې روس هیڅ شی نه ده هیڅ طاقت نه ده د هغوی اتوم اثر نه لري د هغوی توپ اثر نه لري د هغوی طیاره اثر نه لري ولې دې په مقابل کې سوپر پاور طاقت یوازې الله ده الله اکبر فلهذا د افغانستان مجاهدینو دا عملا ثابته کړله چې سوپر پاور طاقت یوازې عظیم طاقت یوازې لوی طاقت چې مفهوم دی الله اکبر ده چې الله لوی ده دا یې دنیا ته ثابته کړله چې ایمان لوی ده الله لوی ده او اسلامی عزم اسلامی ولولا اسلامی جذبه هغه لوی ده روسانو په افغانستان کې شکست خوړلی و راځو دې خبرې ته د دې لپاره چې د تاسې ګران رهبر جناب مولوی صاحب مسلم منصور تشریف لري هغوی تاسو ته جامع بیان یا عربي نه غواړم چې دغه په وړاندې باندې حایل واقع سم او تاسو د هغوی نه لرې وساتم مختصرا غواړم چې په دې موجوده حالاتو باندې څه نه څه تبصره وکړم البته د افغانستان مجاهدینو زیات تکالیف ولیدل د افغانستان مهاجرینو سختې ګرمۍ تیرې کړلې د افغانستان مهاجرینو سختې تندې تیرې کړلې دا ټول مشکلات دا ټول تکلیفونه دی تصور ته انسان مجبور کوي لزان سردا کیږي کچیر ته په اسانی باندې افغانستان ازادي زی یو ماهری په شکل کې ازادي زی نو ولې نه آزاد وو کچیر ته دی وینو تو یول نه بغیر مخته اسلام پلاس باندې راځي نو ولې نه خو په دې باندې باید فکر وکړو چې دی جهان مسلمانان اول ځل نه چې په افغانستان کې دا قرباني ورته ورکوي بلکې د دنیا د تاریخ نه باید آگاه سو د تاریخ درس یوازینی همدغه هدف لري چې پخوانی وقایع ته نظر لاندې ونیسئ د هغوی په رڼا کې خپل حال تجزیه کوئ د مستقبل لپاره قدم واخلئ د مستقبل لپاره پروګرام جوړ کړئ دا اول ځلې نه ده چې د کفر په خلاف باندې په افغانستان کې په یو میلیون نه زیات قرباني منځ ته راځي د دنیا په نورو اسلامي هیوادونو کې چې تاسو په دا نور اسلامي بنان کې همدا شانته قرباني وي منځ ته راغلي ولې د هغوی نتایج د چا په لاس کې ولوېدل هغوی خپل هدف ته ورسېدل او که نه وي رسېدلي آیا هغوی د صلحې د سمچوتې د مهدي په اساس باندې هغوی هدف ته رسېدلي دي او که د جهاد په اساس د مقاومت په اساس د اسلامي حکومت په اساس د اسلامي خطوسیرو تګلارې په اساس باندې هدف ته رسېدلي دي په لهذا په سراحت باندې باید وایو چې د مهدي په اساس باندې چیرته هم چا وطن نه آزاد کړی د مهدي په اساس باندې چیرته هم چا ته چې په لاس نه دی ورغلی ډېر بسیط بسیط مثالونه به ووایم که چیرته د مهدي د سمچوتې په اساس باندې چا ته وطن په لاس ورتلی پاکستان ته به کشمیر په لاس باندې ورغلی دی د پاکستان مسلمان ملت د پاکستان مسلمان پوج په جذبه د جهاد باندې د انډیا په خلاف باندې مخ په وړاندې روان ولو قدم په قدم باندې د انډیا ځایونه نیول د کشمیر منطقې نیولې ولې کله چې په ملل متحد کې د انډیا او د پاکستان په منځ کې د پایربندي لاین تشکیلېږي هغوی معاهده کیږي په مخ ورځ باندې پاکستان په کشمیر کې د شکست سره مخامخ شو پس هغې په شکست باندې بدل شوله که چېرته په مهدي باندې کوم ملک ته دېدلی پاکستان به اولین کشمیر ته ځان رسولی وو ټول پاکستانیان په دې باندې یقین لري که پاکستاني پوج په هغه وخت کې خپل هتیار نه وای کړی هغوی معاهده نه وای تسلیم کړی نن به کشمیر د هندوستان په لاس کې نه وو نن به په هندوستاني مسلمانانو باندې دومره جبر تشدد دومره ظلم نه و روان لکه دا اوس کیږي کنه مسلمانانو که چیرته وطن په معاهده باندې آزادېدلی که چیرته وطن په مذاکراتو باندې آزادېدلی که چیرته وطن د روس او امریکا په تجویزونو باندې آزادېدلی د موږ د تاسې ورونه په بیت په قبلی اولا کې فلسطینیانو څلوېښت کاله خپل جر جهد وکاو په څلوېښت کاله جر جهد کې چې هغوی میز د مذاکراتو ځان وړاندې کړی تر اوسه له ناکامۍ سره مخامخ دي هغوی خپل وطن عزیز ته یو فلسطینی نه دوی نه دی تللي له دې نه دا ثابت شولی چې د معاهدې او د سمچوتې په نتیجه کې موږ وطن نسو آزادولی معاهدې یوازې د دوکې لپاره دي د پریب لپاره دي نن چې روس او امریکا د افغانستان په نسبت باندې سره یوځای کیږي